Muzyka zatraconych w śnie rozpoczyna dzisiejsze wydanie Atelier. To z albumu Lost in the Dream, zespół The War on Drugs. Tak pięknie utworem In Reverse kończy się trzecia płyta amerykańskiej grupy, płyta, która już teraz blisko połowy roku jest mocnym kandydatem do tytułu najpiękniejszego albumu roku 2014 i myślę, że do godziny 6 jeszcze dzisiaj będziemy się zagłębiać w te dźwięki. Ja nazywam się Anna Gacek, zapraszam na nasze muzyczne spotkanie, no i mimo tego, że rozpoczynamy tak sennie, to mam nadzieję, że jednak będziecie nas słuchać z otwartymi nie tylko uszami, ale i oczami. Tak to się jakoś układa w ostatnich tygodniach w Atelier, że może za sprawą płyt takich jak ta, jesteśmy gdzieś bliżej tej onirycznej strony życia. Przez cały kwiecień w Atelier wspominaliśmy lata 90. w amerykańskiej muzyce, szczególnie tej niezależnej. I to taka składanka, która wyciągnęła sporo takich właśnie nazwisk, wtedy już uznanych, wtedy, czyli pod koniec pierwszej połowy lat 90. uznanych nazwisk, nazw niektórych, tak jak w przypadku choćby tego wykonania, wręcz instytucji tej właśnie amerykańskiej niezależnej sceny, bo to grupa Sonic Youth. A wszyscy ci wykonawcy wzięli sobie na warsztat muzykę duetu The Carpenters, bo to z płyty If I Were a Carpenter, i tam właśnie melodie piękne słynnego duetu, trochę czasem poniszczone i zepsute, jak w przypadku tej wciąż zachowującej charakter oryginału wersji piosenki Superstar, właśnie wykonanej przez zespół Sonic Youth. Bo tak to jest, że nocą nie tylko świetnie słucha się radia i muzyki, ale także i niczego sobie ogląda się stare filmy. Kilka dni temu sięgnęłam po raz pierwszy po film, który ma niezwykłą zupełnie historię. To jest film, którego legalnie zobaczyć nie sposób, ponieważ wszystkie kopie zostały zniszczone, a ta, która przechowywana jest w Nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to kopia też starannie schowana przed oczami gapiów, fanów, widzów czy zainteresowanych, ponieważ to jest film, który jest po prostu nielegalny. Wytwórnia nie zgodziła się na wykorzystanie muzyki Carpenters w filmie opowiadającym o Karen Carpenter, stąd można go zobaczyć tylko poruszając się po różnych mrocznych kanałach i sięgając po najróżniejsze środki dystrybucji. No niestety nie można sobie pomarzyć o tym, że zobaczy się kiedyś ten film po prostu w sali kinowej. Film zupełnie niezwykły, 40 kilka minut. Todd Haynes, reżyser, którego wszyscy fani muzyki powinni kojarzyć z takich filmów jak Velvet Goldmine, I'm Not There, a fani kina po prostu choćby z filmu Far From Heaven. W 87 roku postanowił zmierzyć się z historią śmierci, choroby dziewczyny, która rozśpiewała kawał Stanów Zjednoczonych w latach 70., Karen Carpenter, i 4 lata po jej przedwczesnej, tragicznej śmierci postanowił zrealizować film o, nawet nie o tym zespole, nawet nie o tej muzyce, może nawet i nie o tej kobiecie, a raczej o chorobie, która ją zabiła. Film zupełnie niezwykły. Można go zobaczyć, już mówiłam o tych tajemnych ścieżkach, ale one są zaskakująco proste, jak na film wycofany z legalnej dystrybucji. Można go zobaczyć w całości na YouTube. Polecam. To jest film, w którym grają lalki Barbie. Nie ma w nim prawdziwych, żywych aktorów, chociaż są prawdziwe, żywe głosy. Natomiast cała realizacja, cały pomysł w ogóle, jak pokazać tę tragedię, tę spiralę, która prowadzi do uzależnienia, do nieszczęścia, do choroby psychicznej, no i w końcu do śmierci, przedstawiono w tak dziwaczny, a zarazem tak trafiający do wyobraźni sposób, że koniecznie proszę sobie znaleźć tę niecałą godzinę i poświęcić czas i zobaczyć film, który no dzisiaj ma już swoje miejsce na liście filmów, nie lubię tego słowa, ale kiedy pasuje, to pasuje, na liście filmów kultowych. No a mnie przyjemność z oglądania tego filmu przypomniała także o przyjemności słuchania muzyki Carpenters. Brat Karen Carpenter uznał, że film pokazuje jego rodzinę i jego samego w niewłaściwym świetle. No i z pomocą przyszła mu właśnie wytwórnia fonograficzna, która ma prawa do muzyki Carpenters. Oni uznali, że zostały one w filmie wykorzystane bezprawnie. W ten sposób właśnie zablokowano twórcom jakiekolwiek prawa do dystrybucji. No i stąd właśnie film trafił na półkę, ale w tej wersji, którą można zobaczyć w sieci, oczywiście muzyka Carpenters jest, no i przypomina o tym, jak po tych burzliwych latach 60. w Stanach Zjednoczonych, po końcówce dekady, jak potrzeba było takich łagodnych, kojących duszę dźwięków. We've only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out. when the evening comes, we smile so much of life ahead. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. Place where there's room to grow. And yes, we've just begun. It's easy, easy to forget. na naszym Facebooku, gdzie zapraszam, facebook.com/atelier.w.trójca, można znaleźć link do filmu Superstar The Karen Carpenter Story, a ponieważ akcja tego przedziwnego filmu toczy się głównie w Kalifornii, to oczywiście gdzieś w tle muszą pojawiać się te majestatyczne, piękne palmy. A kiedy już pojawiają się na myśli gdzieś właśnie te piękne drzewa, no to od razu kojarzą się z tym, kto uwielbia to, jak one właśnie dumnie, pięknie rosną. Czyli oczywiście Greg Dulli, słuchaliśmy finału najnowszej płyty zespołu Afghan Weeks, piosenki These Sticks. Afghan Weeks na chwilę w tym tygodniu wpadli do Europy, konkretnie do Londynu, pojawić się w telewizyjnym programie Julesa Hollanda. Zresztą ich telewizyjna przygoda z tą płytą dopiero się zaczyna. Wkrótce pojawią się także w programie Davida Lettermana, ale to już oczywiście ich okolice. To Nowy Jork. No a już całkiem niedługo przyjadą do Europy na dłużej, na trasę koncertową. Oczywiście w jej ramach odwiedzą także Polskę. A kto przegapił wywiad, którego Greg Dulli udzielił Trójce i który miałam wielką przyjemność wam prezentować w ubiegłym tygodniu w piątek, to jeszcze raz odsyłam facebook.com/atelier.wtrójce. Tam są odpowiednie wskazówki, jak tego wywiadu raz jeszcze posłuchać. My do płyty Weeks z pewnością dziś, tak jak i w ostatnich tygodniach, jeszcze będziemy wracać. A teraz głos Grega Dulliego pojawi się w nieco innej odsłonie. To będzie głos schowany, nawet nie gościnny, ponieważ nawet nie jest aż tak zaznaczony w opisie płyty zespołu Deus. Keep You Close to album z 2011 roku, jedna z wielu niezwykle udanych płyt belgijskiej grupy i w dwóch piosenkach tam właśnie gościnnie podśpiewuje Greg Dulli. Pomyślałam, że jeśli mamy teraz ten czas, taki nasz miesiąc miodowy, jeśli chodzi o twórczość amerykańskiego muzyka, to dobrze też pokazać go z nieco innej strony, a z kolei twórczość zespołu Deus jest co najmniej znakomita, więc zawsze każdy pretekst, by przypomnieć ich muzykę, uważam za co najmniej stosowny. The sweat had sunk into his sheets, the moon was lighting up the street. He pictured her in some strange place, bathing in some stranger's heat. If heaven's you, then hell is me. Closed his eyes to better see all images taking turns. Then suddenly, like in a dream, he's watching him touching her. And knowing well the earth will rebel, and knowing about nature's curse. But that was just a bad excuse. There wasn't even much to lose. So many lies that he could choose. He chose the wrong one, now he's thinking. Inside, outside, you're tearing me for the love of your skin. Just tell me, where have you been? Inside, outside, you're tearing. Tell me the thing.

czarno-białe. I to pięknie komponuje się z płytą, która leży obok mnie. To jest też płyta czarno-biała. I to jest też trochę taka muzyka. Albo wchodzisz w świat Lykkeli, albo nie są to dźwięki dla ciebie. Może to nie jest ten moment, kiedy potrafisz się nad nimi trochę skupić, trochę pochylić, trochę zadać sobie też trudu, żeby się z tą muzyką nieco oswoić. I Never Learn to jest tytuł trzeciego albumu szwedzkiej wokalistki, który ukazał się w tym tygodniu i którego dzisiaj po raz pierwszy, myślę, że ze sporą przyjemnością, będziemy w atelier słuchać. Tak się zaczyna. Oh, To jedne z pierwszych słów na nowym albumie Lick Lee na płycie I Never Learn i pomyślałam, że skoro już ten Blue Moon zaświecił nam w atelier, to zagrajmy jeszcze piosenkę, tak właśnie zatytułowaną z nowego albumu Becka z płyty Morning Face. Blue Moon to była pierwsza piosenka, którą z tego albumu ujawnił. A teraz w atelier dwie piosenki, które w tej audycji jeszcze się nie pojawiły, chociaż już miałam no niewątpliwie tak przyjemność grać je w Trójce i w innych audycjach. Spotkały się z tak żywą reakcją z waszej strony, że już dzisiaj tym pierwszym odtworzeniem każdą z nich wpisujemy na taką naszą obowiązkową playlistę tutaj nocą w atelier. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości,

Dwie piosenki, które w ostatnim tygodniu spowodowały lawinę listów, która nawiedziła moją skrzynkę pocztową. Za wszystkie ogromnie dziękuję, ze wszystkich się cieszę. Proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Oczywiście z pytaniami, co to, kto to i kiedy będzie można ponownie to usłyszeć. Na pewno często tutaj nocą w atelier. Skubas, nie mam dla ciebie miłości, a przed chwilą Iron Sky, Paolo Nutini ze swojej nowej płyty z albumu Kosti Glove. I to jest taki mocny środek tego albumu i także myślę, że to jest to miejsce, w którym cały punkt też tej energetycznej ciężkości tej płyty został umieszczony gdzieś między tymi piosenkami o rzeczach w życiu najważniejszych i o tym, jak trzeba mocno o nie walczyć. Wpleciony jeszcze fragment monologu z filmu Dyktator z 1940 roku. To wszystko razem, mam wrażenie, tworzy małe dzieło sztuki. Wiem, że nie tylko ja tak myślę, nie tylko tak myślą słuchacze moich audycji, ale także i spore grono Brytyjczyków, ponieważ trzecia płyta Nutiniego cieszy się ogromną popularnością na wyspach i jest płytą, która w tej chwili świetnie się właśnie tam sprzedaje. Na brytyjskie listy przebojów jeszcze dziś w atelier zajrzymy, ale na razie słuchamy dalej płyty tej właśnie Kosti Glove, której dzisiaj w atelier słuchamy tak naprawdę po raz pierwszy, bo obok takich dużych form, takich mocnych piosenek, Nutini pokazuje także to, co do tej pory, tak myśleliśmy, wychodzi mu najlepiej, czyli pisanie świetnych, żywiołowych piosenek. Flying on a big jet plane, gonna make it in the land of milk and honey. Or when you called and said you're on your way, gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands. You just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, la free. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's a my queen. Yeah. There's more to life than sex appeal.